राम नाम तू राम नाम गुड़गाएगा राम की अलख जगाएगा तेल सिंदूर चढ़े तन ऊपर तेल सिंदूर चढ़े तन ऊपर तो मंगल और शनिवार मैं बारी जाऊं बालाजी लाल लगो तो हाथ में सोतो तारी जय हो पवन कुमार मैं बारी जाऊं बालाजी तारी जय हो पवन कुमार मैं बारी जाऊं बालाजी आइए श्रीमद् भागवत कथा को आगे बढ़ाते हैं। मेरा ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा हो ही सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम मेरे राम, तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। बाहर की तू माटी फाके, बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना जाके, उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न धोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम मेरे राम, तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, सुख के